तेरी बाहों में यूं आए जीने लगे जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से प्यार कितना है क्या बता जो पाया है अब सारा जहां ही पा लिया दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया तुम बता